เปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งมีกำเนิดแต่ภูเขาไหลไปทางต่ำสิ้นระยะไกลมีกระแสเชี่ยวจัดถ้าหากว่าหญ้ากาสะก็ตามหญ้ากุสะก็ตามหญ้าปัปปชะก็ตามหญ้าวีรณะก็ตามหรือต้นไม้ก็ตามเกิดอยู่ที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนันไซหญ้าหรือต้นไม้เหล่านั้นก็จะพึงย้อยลงปกฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นบุรุษผู้หนึ่งถูกกระแสแห่งแม่น้ำนั้นพัดมาถ้าเขาจะจับหญ้ากาสาก็ตามหญ้ากุสาก็ตามหญ้าปัปปชะก็ตามหญ้าวีรณะหรือต้นไม้นั้นก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็จะพึงขาดหลุดไปเพราะกระแสเชี่ยวจัดของแม่น้ำบุรุษนั้นย่อมถึงความพินาศเพราะการทำเช่นนั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉะนั้นคือบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษเขาย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งเวทนาโดยความเป็นตนตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีเวทนาหรือตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนาแต่เวทนานั้นย่อมแตกสลายแก่เขาเขาย่อมถึงความพินาศเพราะข้อนั้นเป็นเหตุบางจากพุทธพจน์บทนี้ท่านผู้ฟังทำให้เราทราบว่าบุคคลที่ฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ได้สุขเวทนาหวังอยู่ว่าถ้าฉันนั่งสมาธิแล้วมีปีติมีสุขเกิดขึ้นมันจะดีแต่ถ้าไม่ได้มันจะไม่ดีความเข้าใจแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเรียกว่ายังไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าเพราะว่าถ้าเราจะไปยึดถือเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขที่เราคิดว่าเราจะได้จากการนั่งสมาธิแต่โดยไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันว่าความเป็นเหตุเป็นผลเหตุเกิดความดับหรือโทษหรือประโยชน์ของมันเป็นอย่างไรแล้วหวังอยู่แต่คิดว่าฉันนั่งสมาธิทีไรฉันก็จะต้องให้มันสงบนะให้มันมีความเย็นใจนะความสงบความเย็นใจก็เอามันไปเท่ากับสุขเวทนาพอตัวเองนั่งบางครั้งบางคราวมันไม่ได้ท่านผู้ฟังหลายๆคนฝึกปฏิบัติมาเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันก็ไม่นิ่งนั่งสมาธิบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่หวังนะคิดฟุ้งซ่านคิดบ้าบอจากที่เอ๊ะเคยทำได้เวลาเช้าอยู่มาวันหนึ่งเวลาเช้าก็ทำไม่ได้ที่เคยทำได้เวลาเย็นอยู่มาวันหนึ่งบางทีเวลาเย็นมันก็ทำไม่ได้บางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราจะไปได้มันตลอดเวลาหวังให้เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขที่ฉันต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่ายังไม่ถูกแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษเพราะยังตามเห็นดิ่งอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เท่านั้นถึงจะดีสิ่งอื่นไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นได้เราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกท่านผู้ฟังว่าเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขนี่แหละเอ้าพูดถึงเฉพาะที่เป็นสุขนี่แหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็เกิดขึ้นได้บางทีก็ดับไปได้จากเหตุคืออะไรก็สมาธินี่แหละหรือว่าจะเอาเหตุอย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเผื่อว่า คุณกินอาหารที่น่าชอบใจที่น่าอร่อยก็เกิดเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นก็จะลองกินมันตอนอิ่มดูสิมันจะยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมไหมแต่ถ้าเรากินอาหารที่มันไม่อร่อยตอนหิวมันยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีเกิดสุขเวทนาได้อยู่ดีมันไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแล้วสิ่งที่ประณีตไปกว่านั้นคือความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นทางตาทางหูแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ละเอียดประณีตอย่างเช่นสมาธิเป็นต้นเนี่ยคิดว่ามันจะเที่ยงเนี่ยมันคิดผิดมันคิดไม่ถูกเรียกว่ายังไม่ฉลาดยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องแคล่วในธรรมของพระอริยเจ้าเพราะว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับเนี่ยมันไม่มีถ้าเป็นสติเป็นสมาธิเป็นความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปในภายในที่ถ้าเมื่อก่อนเราฝึกปฏิบัติแล้วมันยังไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดมีขึ้นถ้าสิ่งไหนไม่เคยมีแล้วมีมาหมายหัวไว้ทุกฝังหมายหัวเอาไว้เลยว่ามันต้องดับได้แน่สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลที่เข้าใจตรงนี้เป็นคนฉลาดเป็นผู้ที่เรียกว่าได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงแม้ในสิ่งที่ละเอียดประณีตมีสมาธิเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความแหลมคมมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้แม้ในสิ่งที่มันละเอียดละเอียดแต่บุคคลที่จะสามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้จิตใจของเขาจะต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติหนึ่งแต่บวังแต่เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเนื้อผ้าได้แน่นอนว่าเราจะต้องไม่เข้าไปกำหนัดเกลือกกลั้วในสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นผัสสะชนิดอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจถ้ามีผัสสะชนิดใดชนิดหนึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจแล้วเราเข้าไปกำหนัดเกลือกกลั้วพัวพันมัวเมาในสิ่งนั้นยินดีพอใจในมันแล้วเราจะไม่เห็นมันตามเนื้อผ้าได้ท่านผู้ฟังเช่นบางทีความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นเวทนาใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเราพอใจในมันเรายินดีในมันชอบเหลือเกินนั่งสมาธิเนี่ยแล้วมันได้ความสุขชอบนานนานเราจะไม่เห็นมันตามที่เป็นจริงเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่เกิดมีหรือมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความทุกข์เราจะไม่สามารถเห็นตามเนื้อผ้าได้ว่ามันก็ไม่เที่ยงเราจะไม่สามารถเห็นตามเนื้อผ้าได้ว่าแม้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยแล้วจึงปรุงแต่งกันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขอันเกิดมาจากสมาธินี่แหละเพราะว่าถ้าเราไปกำหนัดลุ่มหลงพอใจยินดีเนี่ยมันแม้แต่น้อยๆหนึ่งก็ตามก็จะมีน้อยๆหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงในกรณีตรงข้ามก็เหมือนกันนะผู้ฟังอย่างเช่นความฟุ้งซ่านอย่างนี้นะถ้าเรามีความฟุ้งซ่านบางคนก็คิดว่าคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องโน้นพวกนี้เป็นความฟุ้งซ่านโอ้ยความฟุ้งซ่านไม่ดีไม่ดีแต่เป็นผัสสะแบบนี้ไม่ชอบเลยแล้วก็เอาทุกขเวทนาไปติดกับมันแล้วก็มีความไม่พอใจมีความขยะแขยงไม่ชอบใจขัดเคืองในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั้นพอมันเกิดมีขึ้นมามันก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่าโอ้บางทีความคิดนึกมันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านนะเราก็จะไม่เห็นความไม่เที่ยงว่าแม้แต่ความฟุ้งซ่านที่มันไม่เคยมีมามันก็มีขึ้นมาได้อ๋อมันไม่เที่ยงนี่นะที่ไม่เห็นก็เพราะว่าไปไม่ยินดีกับมันก่อนแล้วนะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลท่านผู้ฟังมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเราจะเห็นความที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นได้เห็นความไม่เที่ยงตรงนี้นะเขาเรียกความไม่เที่ยงนะเห็นได้ก็ต่อเมื่อจิตของเรานั้นไม่เข้าไปยินดีพอใจในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในกรณีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างมานี้ก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธิ และจิตใจของเรานั้นจะต้องไม่เข้าไปขยักขยันเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจในกรณีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างมานี้คือความคิดนึกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ที่เราจะคิดว่ามันเป็นความฟุ้งซ่านไปเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่เป็นแบบนี้เราจะไม่สามารถเห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันเป็นของอาศัยอย่างอื่นเห็นความที่มันจะต้องมีเหตุประกอบอย่างอื่นกันมาแล้วจึงได้ผลเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบบ้างได้ผลเป็นความคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกว่าเป็นความฟุ้งซ่านบ้างเราจะไม่เห็นเหตุของมันเพราะว่าถูกบังเอาไว้นะถูกบังเอาไว้ถูกยึดเอาไว้ด้วยอวิชชาและก็ตัณหาแต่ไม่มองไม่เห็นนะเราจะมองเห็นได้แต่บุฟังจิตเราจะต้องไม่ไปลุ่มหลงในความสุขไม่ไปขยักขยั้งในความทุกข์เวลาที่เราไปลุ่มหลงในความสุขหรือว่าขยักขยั้งในความทุกข์เนี่ยจิตนั้นเรียกว่าถูกเกลือกกลั้วอยู่ด้วยความสุขและความทุกข์ถูกเข้ามาตั้งอยู่ถูกเข้ามากลุ่มรุมอยู่ด้วยทั้งความสุขและความทุกข์ที่ผ่านมาทางผัสสะนี่แหละอาจจะมาทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายเป็นสิ่งภายนอกที่มากระทบหรืออาจจะเป็นของละเอียดละเอียดที่เกิดจากในภายในเป็นสมาธิเป็นปีติที่เป็นนิรามิตที่เกิดจากภายในนี่แหละเราจะไม่เข้าไปยินดียินร้ายไม่เข้าไปถูกลากขึ้นลากลงไม่เข้าไปถูกเกลือกลั้วโดยทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตใจของเราต้องมีสติในบุฟังตั้งสติของเราขึ้นตั้งแต่ฟังมาเนี่ยมีสติกันบ้างไหมรู้หรือเปล่าว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนวิธีการที่เราจะตั้งสติขึ้นในบุฟังเราใช้ลมหายใจของเราระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกเวลาที่เราเอาใจของเรามาจดจ่ออยู่ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีเลยท่านผู้ฟังนั่นคือสติสติจะตั้งขึ้นณที่นั้นแน่นอนบางทีมันตั้งขึ้นเพราะแต่ถ้าฐานมันไม่มั่นคงตั้งขึ้นเดี๋ยวนั้นมันอาจจะล้มได้เพราะว่าการที่ทำยังไม่ชำนาญเราก็พยายามฝึกตั้งขึ้นตั้งให้ดีฝังฐานรากให้มั่นคงไหนพอมันจะเป็นที่อาศัยได้ให้พอที่จะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักในการที่จะรักษาจิตของเราได้คนที่เพิ่งเริ่มฝึกตั้งสติขึ้นท่านผู้ฟังบางทีมันก็อาจจะตั้งไม่ได้ถูกดึงไปก็ล้มเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วถ้ามันลุกขึ้นก็ดีเอ้าลุกขึ้นมาแล้วแต่เราตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีทำสติของเราให้ตั้งมั่นเวลาที่สติของเราตั้งมั่นขึ้นท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้แน่นอนบางทีเราตั้งสติขึ้นเพื่อที่จะทำสมาธิให้เกิดบางทีสมาธิมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าสติของเรามีกำลังเราจะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นได้เพราะเราจะไม่ได้เข้าไปยินดีพอใจในสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิบางทีมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็เห็นความไม่เที่ยงในความฟุ้งซ่านนั้นได้เพราะเราไม่ได้เข้าไปยินร้ายในสิ่งที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ต่างๆเพราะว่าสติเรามีกำลังในบุฟังสติที่มีกำลังตั้งขึ้นเอาไว้อันเป็นผลของจิตที่มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจกำลังคือสตินี่แหละท่านบุฟังจะเป็นสิ่งที่จะให้โอกาสกับเราในการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เจริญสมถะวิปัสสนาได้เพราะว่าความจริงที่จิตของเรามีสติตั้งขึ้นไว้ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วทั้งในสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจไม่ถูกภาษะที่มากระทบกลุ่มรุมตั้งอยู่ในใจแต่จิตใจที่เป็นแบบนี้คือมีสมถะอยู่ใจที่มีสมถะอยู่อย่างนี้จะสามารถเห็นสิ่งใดๆก็ตามทั้งฝั่งที่มากระทบได้ตามความเป็นจริงไม่ไปมีอคติไม่ไปลำเอียงในสิ่งที่เราพบเราเจอแต่สามารถพิจารณาเห็นตามเนื้อผ้าได้เวลาที่เราพิจารณาเห็นตามเนื้อผ้าเห็นตามเป็นจริงเห็นตามที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะมีความหน่ายความหน่ายเกิดขึ้นอันเป็นผลของการเห็นตามที่เป็นจริงนั้นหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วเราจะปล่อยวางได้เวลาที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะต้องมีความหน่ายจะมีความหน่ายได้เราจะต้องเห็นตามเป็นจริง เห็นตามเป็นจริงโดยความที่สิ่งนั้นเป็นของอาศัยกันและเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันจะเห็นความจริงในข้อนี้ได้เราต้องมีสติมีสติแล้วเห็นตามเป็นจริงแล้วแต่บางคนก็เห็นตามเป็นจริงมาตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมบางทีไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่สามารถที่จะคลายกำหนัดได้นั่นก็เพราะว่ายังเห็นไม่มากพอเห็นตามเป็นจริงอยู่บ่อยๆท่านผู้ฟังจะทำให้มีความหน่ายความหน่ายในที่นี้ก็คือเบื่อหน่ายนั่นเองในเห็นอยู่บ่อยๆย่อมเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งเพราะว่าความเบื่อเซ็งที่บางทีเราแบบเบื่อคบคนนี้เราก็ไปคบคนใหม่ในเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ไปเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ในลักษณะความเบื่อเซ็งเนี่ยมันไม่เหมือนกับความเบื่อหน่ายในที่นี้เพราะว่าความเบื่อเซ็งนั้นเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความกำหนัดนะยึดสิ่งนี้นะไม่ชอบเบื่อแล้วก็ไปยึดสิ่งใหม่แต่ความนายที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพิทาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นผลของปัญญาแต่เป็นผลของการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะนายนายแล้ววางนายแล้วไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใหม่นะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งความนายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเป็นผลจากการที่เราเห็นอยู่บ่อยๆอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครหรือว่าฟังเพลงที่เราชอบมากๆเนี่ยฟังอาจจะ4รอบ5รอบ10รอบ20รอบฟังไป30รอบ50รอบ100รอบมันจะเบื่อทั้งหมดนี่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าถ้าเราเห็นภาษะทั้งหลายอยู่อย่างตามที่เป็นจริงมันจะมีความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาแต่เพราะว่าผัสสะอะไรก็ตามท่านผู้ฟังไม่ว่ามันจะมาเป็นรูปแบบไหนจะมาทางตาหรือทางหูหรือเป็นความคิดในเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้แต่บางทีมันเปลี่ยนรูปแบบกันมาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท่านผู้ฟังมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นตัวมันเองไม่ได้เป็นเอกเทศเกิดขึ้นลอยๆแต่มันต้องมีเหตุของมันมามันถึงเกิดขึ้นได้นี่มันจะเหมือนกันนะทั่วโลกธาตุทั่วสังสารวัฏนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอยู่ในอนาคตในเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเราเทวดาสัตว์นรกพรหมมนุษย์โลกเหมือนกันหมดเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวของมันเองจริงๆดูเรื่องเดิมเห็นแบบเดิมๆแต่มันอาจจะมาในรูปแบบต่างๆแต่มันเหมือนเดิมท่านผู้ฟังดูหนังซ้ำๆอยู่เรื่อยไม่เบื่อแต่ดู10รอบ20รอบอาจจะไม่เบื่อชอบใช่ไหมแต่ดูจากมุมนี้ดูจากมุมนั้นนะมาทางหูบ้างมาทางตาบ้างยังชอบอยู่ใช่ไหมเอาดูละครเรื่องเดิมดูภาพยนตร์เรื่องเดิมฟังเพลงเดิมๆดูมันสัก200รอบดูมันจนแผ่นทะลุฟังมันจนเครื่องพังมันจะเบื่อไหมท่านผู้ฟังเห็นบ่อยๆท่านผู้ฟังเราจะมีความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะมีความปล่อยวางได้ความปล่อยวางวางแล้ววางเลยไม่เข้าไปยึดถืออีกไม่กลับกำเริบอีกความที่เราพ้นจากผัสสะทั้งหลายต่างๆที่มากระทบแล้วไม่เข้าไปเกลียดกลัวไม่เข้าไปกำหนัดไม่สิ่งนั้นมาตั้งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่าความพ้นหมายถึงวิมุตตินั่นเองจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้เนี่ยต้องฝึกฝนท่านผู้ฟังอันนี้เป็นทักษะในการที่เราจะมองให้เห็นตามที่เป็นจริงแน่นอนบางทีจิตใจของเรามันก็เผลอเพลินไปเกลือกกลั้วยินดีพอใจเพลิดเพลินหรือว่าขยะแขยงไม่น่าพอใจในบางครั้งบางคราวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความพยศความเสพผิดดิ้นรนของจิตซึ่งเจ้าความพยศความเสพผิดดิ้นรนของจิตนั้นต้องอาศัยการฝึกตั้งบุฟังเหมือนอย่างช้างหรือม้าที่เขาเอามาจากป่าแต่ต้องการจะฝึกให้มันเป็นช้างอาชาในม้าอาชาในเขาก็ฝึกมันนะให้มันรู้จักรับส่วนบางเหียนบ้างให้มันรู้จักรับอ่านบ้างในจังหวะที่มันฝึกอยู่นั้น แต่บางทีมันก็มีแสดงอาการพยศอาการเสพติดดิ้นรนแต่เขาก็ทําอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆควานช้างหรือว่าผู้ฝึกม้าก็จะทําท่าเดิมนั่นแหละฝึกซ้ําๆซักๆบางทีก็ต้องให้มันกินบ้างพูดดีๆบ้างบางทีก็ตีมันบ้างให้มันอดบ้างใช้อาจยาบ้างใช้ศาสตราบ้างใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมบ้างใช้วิธีการที่รุนแรงบ้างสลับกันไปเพื่อที่จะฝึกม้าตัวนั้นให้ได้แต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบสัตว์อย่างเช่นช้างหรือม้าที่มีจิตมีใจยังสามารถนำมาฝึกได้นำมาใช้งานได้ด้วยกระบวนการฝึกและสิ่งอื่นๆที่ไม่มีจิตไม่มีใจเช่นน้ำชาวนาเขายังอาศัยกังหันน้ำวิทย์มันเข้าไปในแปลงนาสำหรับทำการเกษตรได้สิ่งที่ไม่มีใจเขายังสามารถบังคับมันได้ด้วยเครื่องมือด้วยเทคนิคต่างๆหรือว่าช่างสอนเขาสามารถนำลูกศรที่มันคดมันงอมารนไฟชุบน้ำข้าวดัดให้ดีเล็งให้ถูกต้องนับผ่านกระบวนการแบบนี้ก็ทำลูกศรที่มันไม่ตรงนะให้ตรงกันได้หรือว่าช่างถากไม้แต่ก็ยังมีอุปกรณ์เป็นเครื่องถากเป็นกบสายไม้สามารถจะทำท่อนไม้ที่มันกลมๆให้ออกมาเป็นไม้กระดานหรือว่าขึ้นรูปจัดทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้และยังสามารถสั่งบังคับสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีใจด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้ได้สัตว์มีม้ามีช้างเขาเอามาฝึกมันให้รับคำสั่งต่างๆดีขึ้นได้มีจิตมีใจก็ยังฝึกได้ด้วยการใช้อาจยาด้วยการใช้ศาสตราสัตว์ต่างๆก็ยังสามารถฝึกได้จิตของเราท่านผู้ฟังใจของตัวเราเองมันก็มีวิธีการฝึกอยู่ที่จะทำให้ใจนั้นอยู่ในอำนาจได้และวิธีการฝึกนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องใช้อาจยาด้วยไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยแต่เป็นธรรมะล้วนๆอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วดูอย่างโจรองคุลิมานท่านผู้ฟังเป็นโจรมาก่อนมีใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปากใจมั่นในการฆ่าตีเป็นคนที่ไม่มีความกรุณาปราณีต่อสัตว์ทั้งหลายเข็นฆ่าคนแล้วก็เอาตัดนิ้วมือเขามาล้อยเป็นพวงทรงเอาไว้เข้าไปในหมู่บ้านไหนเขาก็แตกหนีกันหมดสู้โจรองคุลีมานไม่ได้ลูกเด็กเล็กแดงร้องไห้อยู่ได้ยินชื่อขององคุลีมานก็จะต้องหยุดร้องไห้แล้วรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดซะก่อนจิตใจที่มีความกักขระมีความพยศถึงขนาดนี้นะเพราะว่าถูกเพื่อนชั่วชักนำไปละถึงได้เป็นขนาดนั้นนะยังสามารถฝึกได้ดับฝังด้วยสติที่ตั้งขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้าไปเตือนสติตรงนั้นแน่นอนเป็นพุทธานุสติได้เตือนสติให้อังคุลีมานรู้ถึงสิ่งดีสิ่งชั่วยังสามารถที่จะข่มขี่บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ด้วยการฝึกที่เป็นธรรมเป็นวินัยจิตใจของเราบางทีท่านผู้ฟังมันอาจจะมีความพยศความเสพผิดดิ้นรนที่มันอาจจะไม่ได้ฟังเราคิดไปเรื่องบ้าบ้าบอบอคิดไปในทางที่มันจะทำให้เกิดอกุศลคิดด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าฉันทำไม่ได้ฟังทำทำไมแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไม่รู้มันมาจากไหนทำไมความคิดพวกนี้มันถึงโผล่มาไม่ยอมฟังเราให้มันหายไปบ้างนี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นเสียงของกิเลสมันเป็นเสียงของจิตใจที่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจมันเป็นเสียงของฝ่ายต่ำมันเป็นเสียงของกิเลสเพราะว่ากิเลสตะมุฝังเวลามันโผล่มาเนี่ยมันปลอมตัวเนียนๆมาเหมือนเราเป๊ะเวลาที่สนิมเกิดขึ้นนะสนิมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเหล็กนั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงเป็นสนิมแต่สนิมเหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายเนื้อเหล็กแต่โลหะชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดเป็นสนิมขึ้นมาก็เกิดจากตัวมันนั่นแหละเกิดมาก็ทำลายตัวมันนั่นแหละขุยไผ่เกิดจากต้นไผ่เกิดมาก็ทำลายต้นไผ่นั่นแหละลูกแม่ม้าอัสดงเกิดจากแม่มันก็ฆ่าแม่มันนั่นแหละ กิเลสธรรมฝังเกิดในใจเราดูเนี่ยมันเหมือนเราเป๊ะมันทำให้จิตใจเราไปทางต่ำไปตามกระแสน้ำที่พัดมาอย่างแรงๆเป็นกระแสของตัณหาที่ท่วมทับถาถมเป็นเสียงบอกให้เราโกงบ้างให้เราตามน้ำบ้างให้เราเลิกทำความเพียรบ้างให้ไม่ฟังธรรมบ้างให้ทำสิ่งชั่วช้าต่างๆมีความคิดด่าว่าคนนั้นคนนี้นะคิดยกตนข่มท่านคิดมีความไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังมีความหยาบกระด้างอยู่ในใจนั่นเป็นเสียงของกิเลสหยุดมันซะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราไปตามกระแสนี้มีแต่จะไปทางต่ำมันไม่ได้จะดีขึ้นหรอกท่านผู้ฟังสิ่งที่มันจะลากเราไปลงต่ำแต่มันก็จะพาเราไปอยู่กับพวกคนพาลอยู่กับพวกอกุศลธรรมทั้งหลายถ้ายังไม่ฝืนยังไม่กู้ตัวเองขึ้นมาได้มันก็จะลากลงไปต่ำเรื่อยๆไปเจอเข้ากับอบายมุขไปต่ำลงไปอีกไปเจอกับนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นที่ที่ไม่ควรไปมากๆเลยคิดถึงแล้วมันก็สยองขนแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปตามกระแสนี้อย่าไปตะมุฝังเราต้องฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องทวนกระแสทวนกระแสของตัณหาทวนกระแสของสิ่งที่มันจะลากเราไปลงต่ำเราจึงต้องฝืนต้องทวนกระแสแน่นอนบางทีเขาจะเอากระดาษทรายมาฝนโลหะให้มันสนิมมันออกไปเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีการขูดการลอกการเคาะการกระแทกบ้างทองคำตอนที่มันเป็นสินแร่มันก็ดำๆนี่แหละเหมือนดินทั่วๆไปแต่เขาเอามาล้างเอามาล้อมผ่านความร้อนมันก็เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ออกมามีรัศมีมีความแวววาวเพชรนี่ก็เหมือนกันตอนที่มันยังไม่ได้เจรไนแต่มันก็กระดำกระด่างแต่ไม่ได้มีความสวยงามอะไรแต่พอเขาเอามาเจรไนตัดตรงนี้ใส่มุมนั้นขัดขึ้นมามันผ่านการกระเทาะผ่านการขัดสีมันก็แวววาวมีคุณสมบัติเป็นเครื่องประดับขึ้นมาได้จิตใจของเราท่านผู้ฟังมันมีความพยศความเสพผิดดิ้นรนอย่าให้มันไปทางนั้นคอยฝืนธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วท่านผู้ฟังท่านแลกมาด้วยหนังแลกมาด้วยเอ็นแลกมาด้วยกระดูกเนื้อและเลือดให้มันสิ้นไปตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพแลกมาด้วยสิ่งนี้แต่ตอนที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนี้ก็ไม่ได้หายไปท่านผู้ฟังเนื้อเลือดหนังเอ็นอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละแต่เพราะว่ากิเลสนะท่านผู้ฟังบางทีมันยึดหนังเราบางทีมันยึดเลือดยึดเอ็นยึดตัวของเราเป็นตัวประกันให้เราไม่ทำความเปลี่ยนให้เรายอมตามมันถ้าเรายอมตามเราก็เป็นพวกมันเป็นพวกมันก็ไปกันต่ำอย่างที่ว่าเวลากิเลสมันจะอยู่ได้ท่านผู้ฟังมันไม่ยึดกายเราไว้มีหนังเอ็นกระดูกพวกนี้เป็นต้นมันก็ยึดใจเราเราแลกเลยเอาหนังให้มันไปเอาเนื้อเอ็นกระดูกเลือดเนื้อให้มันไปด้วยแต่ใจอย่ายอมตามมันไปถ้าเผื่อว่ามันไม่เกาะใจเราอยู่มันอยู่ไม่ได้มันต้องตายถ้ามันตายแล้วหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดมันก็ออกไปไม่ได้แลกเลยท่านผู้ฟังความดีความงามใดๆที่พระพุทธเจ้าได้ทำไว้สั่งสมไว้ส่งมาถึงเราในปัจจุบันให้แลกด้วยหนังเถอะให้แลกด้วยเอ็นเถอะด้วยกระดูกเถอะเนื้อและเลือดให้มันสิ้นไปเพราะว่ามันคุ้มกันที่จะได้ธรรมะอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่ามาได้แต่จะบอกให้ท่านผู้ฟังมันไม่หมดไปหรอกการที่เราจะได้ธรรมะใดธรรมะหนึ่งมาเราก็วางหนังนี่แหละวางเอ็นนี่แหละวางกระดูกซะเนื้อเลือดก็ไม่ต้องเอาวางสิ่งเหล่านี้ที่กิเลสมันจะมายึดได้มาจับได้วางสิ่งเหล่านี้เสียให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความจางคลายไปเห็นความดับไปเข้าใจอยู่อย่างถูกต้องในภาษาทั้งหลายที่มากระทบโอกาสอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้ฟังเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ไม่รู้ละว่าจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ภาษาต่างๆที่มากระทบนี้เราให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นอยู่อย่างถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเห็นให้มันถูกให้ฉลาดถ้า ท่านผู้ฟังทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าแล้วให้ทำตัวให้มันเหมาะสมกับความที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้ทำตัวให้มีความเหมาะสมกับการที่เราจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ให้เราใช้เวลาที่เรามีในชาตินี้ล่ะมากก็ตามน้อยก็ตามอยู่ตามสภาพที่เรามีเราเป็นในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงทำจิตของเราให้อยู่อย่างถูกต้องได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร